witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 listopada, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Coraz bardziej napięta sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Są doniesienia, że reżim Łukaszenki planuje kolejne prowokacje. Stany Zjednoczone otwierają się na zaszczepionych. Od jutra wracają też regularne połączenia lotu. Obraz, żeby nie było śladów, otworzył Festiwal Filmu Polskiego w Wilnie. Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest coraz bardziej napięta. Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało film, na którym widać, jak grupa migrantów zaatakowała polskie posterunki na granicy z Białorusią. Jakub Kumoch, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, napisał na swoim profilu społecznościowym, że wygląda na to, że KGB Łukaszenki planuje kolejną operację z wykorzystaniem ludzi jako żywych tarcz, taki Usnarz 2.0. A były polski ambasador w Rosji, profesor Włodzimierz Marciniak, uważa, że odpowiedzią na działania Białorusi mogłyby być bardziej ofensywne działania polskiej dyplomacji. Chodzi przede wszystkim o rozmowę z krajami, w których werbowani są migranci. Po pierwsze ich informowanie, co się stanie, jak ci ludzie dotrą na granicę, że są narażeni na długie koczowanie w lecie przy coraz gorszej pogodzie, no albo takie działania, jakie były wykonane w Iraku, to znaczy skłonienie władz tego państwa do zamknięcia konsulatów białoruskich. MSZ Iraku nakazało Białorusi zamknięcie dwóch konsulatów w Bagdadzie i Irbilu. Wczoraj Straż Graniczna udaremniła 240 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Od sierpnia, czyli od początku kryzysu migracyjnego, tych prób było ponad 30 tysięcy. Od jutra polskie linie lotnicze LOT przywrócą regularną siatkę połączeń do Stanów Zjednoczonych. Władze USA zdecydowały, że od 8 listopada będą wpuszczać wszystkich zaszczepionych mieszkańców Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Przed wejściem na pokład samolotu trzeba będzie też okazać negatywny wynik testu na koronawirusa. Jak mówi wiceprezes PLL LOT Michał Fio, siatka połączeń powróci de facto do stanu sprzed pandemii. Są to nasze stare połączenia do Nowego Jorku, na oba lotniska JFK i do Newarku, do Chicago, także do Miami. Regularne połączenia pasażerskie do USA zostały zawieszone na początku pandemii w marcu 2020 roku. Później LOT je przywrócił, ale mogli z nich korzystać jedynie obywatele USA i rezydenci tego kraju. Wiceprezes LOT-u mówi, że nowa oferta z pewnością przyciągnie wielu chętnych. Częstotliwości będzie więcej, odpowiadając na zapotrzebowanie naszych pasażerów. Wszystkie rejsy do Stanów Zjednoczonych będą obsługiwane przez samoloty typu Boeing 787 Dreamliner. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. W Wilnie został zainaugurowany Festiwal Filmu Polskiego. Filmem otwarcia był obraz Jana Matuszyńskiego, Żeby nie było śladów. W tym roku wydarzenie odbywa się w ramach jednego z największych w krajach bałtyckich festiwali filmowych o nazwie Skanorama. Dyrektorka Instytutu Polskiego Małgorzata Stefanowicz-Pecala zwraca uwagę, że udział w dużej litewskiej imprezie filmowej zwiększa dostępność polskiego kina w tym kraju. Ale nie chodzi o to, żeby przekonywać ludzi już przekonanych, tylko poszerzać grono osób zainteresowanych, lubiących kino polskie. W ciągu nadchodzącego tygodnia litewscy widzowie zobaczą w sumie 10 polskich filmów. Szefowa Skanoramy, Grażyna Arlickajte, zaznacza, że spośród wszystkich państw europejskich Polska w tym roku na festiwalu jest najlepiej reprezentowana. We wszystkich naszych programach są polskie filmy. To pokazuje, że Polacy mają co pokazać, a filmami jest zainteresowana nasza publika. Widzowie na Litwie zobaczą również Anatomię Oli Jankowskiej, Zieja Roberta Glińskiego czy Wszystko dla mojej matki Małgorzaty Imielskiej. Z okazji roku Stanisława Lema odbędzie się też seans filmu Andrzeja Wajdy Przekładaniec. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. 100 lat usłyszał dziś z ust twórców, kompozytorów i przyjaciół jeden z najwybitniejszych kompozytorów, Włodzimierz Nachorny. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego odbył się koncert z okazji 80. urodzin artysty pod tytułem Jego portret. Na scenie wystąpił m.in. pianista Andrzej Jagodziński. To jest postać epokowa, powiedziałbym, w historii naszej muzyki, nie tylko jazzowej, w ogóle rozrywkowej. Znakomity instrumentalista. Przede wszystkim pianista, ale grał również saksofonie na flecie. Ale dla mnie jest przede wszystkim wyjątkowo wybitnym kompozytorem takich właśnie małych form jak piosenki i jak umiejętność komponowania, jakby to powiedzieć, niestandardowo

me deep down inside. When you hear me moaning and groaning, babe, you know it hurts me deep down inside. When the Levy Breaks, czwartego studyjnego albumu grupy, wydanego w 71 roku, który jutro swoje 50-lecie obchodzić będzie. A my teraz przeskoczymy o 4 lata, z czwartego albumu na szósty, wydany w 75 roku, Physical Graffiti. Państwo na pewno mają na półce i sięgniemy po najdłuższy utwór w historii Led Zeppelin, In My Time of Dying. I nie bez przypadku te dwa utwory obok siebie, When the Levy Breaks i In My Time of Dying, bo w obu tych utworach został pewien trik użyty, a mianowicie perkusja Johna Bonama została nagrana z użyciem efektu pogłosu. Led Zeppelin, ołowiany sterowiec po ciemnej stronie mocy w Trójce do 23. cough. That's all you want, isn't it? Come have a listen then. Oh, yes, thank you. Cough. In my time of dying. Led Zeppelin, 11-minutowe wspaniałe, absolutne dzieło. I ono zamykało pierwszą część, czyli stronę A pierwszej płyty, bo Physical Graffiti to był pierwszy dwupłytowy album wydany w 1975 roku Led Zeppelin, a ten utwór, który zamykał drugą, pierwszą płytę, stronę B, no to państwo wiedzą, że on musi się dzisiaj pojawić, bo inaczej nie mogłoby być audycji Led Zeppelin po ciemnej stronie mocy w Trójce bez Kaszmiru. your trace like swords inside a dream. He's the man that led me to that place, yellow desert screen. My Shangri-La beneath the summer moon, I will return again. And the dust that blows high in dew when the moving through gets me. Kaszmir. No, Boże, co to za utwór, proszę Państwa, ale Państwo wiedzą, te ciarki na plecach, tak jak i u mnie, takie chyba u Państwa, Led Zeppelin, Physical Graffiti. No, ale wracamy do tego albumu, który jutro swoje 50-lecie obchodził będzie. Ja tylko jeszcze napomknę, że niektórzy z Państwa, szczególnie młodsze pokolenie, może znać ten utwór w wersji Puff Daddy'ego. I sobie, no ale przecież to jest utwór Puff Daddy'ego, jaki Led Zeppelin. No, Puff Daddy zrobił wersję tego utworu, ona nosiła trochę inny tytuł, Come With Me, z niesamowitą absolutnie gitarą Jimmy'ego Page'a, do filmu Godzilla. Godzilla. Dobrze, wracamy do czwartego studyjnego albumu, który, jak mówiłam, jutro swoje 50-lecie, jeszcze nie 80-lecie, 50-lecie obchodzić będzie, 50-lecie wydania, ale mam dla Państwa, i to będzie jedyna wersja coverowa dzisiejsza, mam dla Państwa dwa utwory z przepięknego albumu wydanego w 97 roku, akurat w wypadku albumu czwartego studyjnego Led Zeppelin, to 26 lat po premierze czwórki. Kashmir Symphonic Led Zeppelin, Jess Coleman i London Philharmonic Orchestra. Dwie przepiękne kompozycje. To jest album, do którego bardzo często wracam, po ciemnej stronie mocy w Trójce. No a dzisiaj, w taki dzień jak dziś, zdecydowanie trzeba. When the Levee Breaks i The Battle of Evermore w wersji Jessa Colemana. Kashmir. Z albumu Kashmir Symphonic Led Zeppelin, Jazz Coleman i London Philharmonic Orchestra. Bo dziś takie Led Zeppelinowe wydanie ołowionego sterowca ciemnej strony mocy. Ciekawa jestem, jaki państwo jutro utwór sobie zagrają Led Zeppelin z okazji 50-lecia wydania czwartego ich albumu. Proszę zresztą o tym do mnie napisać, bo stworzę taką listę w takim razie. Na csm@polskieradio.pl albo na przyczajoną w eterze na znanym portalu społecznościowym. Ale żegnać się dziś będziemy utworem z drugiego ich albumu, bo to chyba wypada, by państwu również podziękować za bycie po ciemnej stronie mocy w Trójce. Olga Szućko zza konsolety, Aleksandra Kaczkowska zza mikrofonu. Nocy spokojnej. If the sun refused to shine, I would still be loving you. When mountains crumble to the sea, there will still be you and me. Kind of woman, I give you my all. Kind of woman, nothing more. Little drops of rain, whisper of the pain, tears of love lost in the days gone by. Strong. Here there is no wrong. Together we shall go until we die. Oh, my, my. Inspiration's what you are to me. Inspiration, look, see. Today my world, it smiles. Your hand in mine, we walk the miles. Thanks to you, it will be done. For you to me, I'm the only one. I'll have happiness, no more be sad. If the sun refused to shine, I would still be loving you. Mountains crumble to the sea. There will still be you and me. Thank you.